motherfucking saga continues. Motherfucking saga continues. Jouw vrijdagavond hier. IDNT Radio luister je naar. De show A State of Trance. De DJ Armin van Buuren. En de komende twee uur, waarschijnlijk voor het laatst op vrijdagavond, neem ik je mee door alle nieuwe releases. Afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar de Essential Mix van niemand minder dan Nick Warren. Essential Mix die waarschijnlijk vanaf nu naar van 9 tot 11 gaat uitgezonden worden. Iedere vrijdagavond op IDNT Radio. Dit uur muziek voor je van Ramirez, Marco V, DJ Remy en Van Vleuten. Natuurlijk de Tune of the Week. En de Classic. En volgend uur gewoon, gewoontegetrouw, non-stop in de mix. En dit is Satoshi Tomi featuring Shara, Atari. Mark Shimmen. Op jouw vrijdagavond en ID&T Radio. We zitten vandaag ook weer live vanuit de studio in Amsterdam. Dus je kan ons verblijden met al je e-mail weer. Het op armin@id-t.com. Voor verzoekjes en wat dan ook. Dit is zo'n plaatje waarvan ik blij ben dat de jongen die hem voor mij geregeld heeft ook de titel erop heeft gezet. Want van sommige platen is het gewoon zo moeilijk om de titel te achterhalen. Maar dit is Mark Shimmen versus Third Degree, Dark Feeling. Het is voorlopig nog een promo. Maar ik zal hem alvast op je bestellijstje zetten. En daarvoor, zoals gezegd, Atari van Satoshi Tomy featuring Shara. Het is gewoon een officiële release via Incredible. We draaien de B1 kant daarvan. Ik heb even vergeten dat de show hebben we geopend met een primeur. De Etters van Trans, oftewel de Trendsetters. Dobre en James zijn weer bezig geweest. Draaien vanaf CDR hier, speciaal voor jou in de State of Trance. De Saga. Ik zou bijna willen zeggen, de Saga continues. Want de Trendsetters staan natuurlijk al jaren garant voor kwaliteitsproducties. En zo ook deze. Laten we vertellen dat die pas in februari volgend jaar te vinden is. En dan ook alleen maar op het Who's Tunes label. En niet eens op de thuisbasis van de jongens United Recordings. We zijn erg blij dat je luistert. Ik ga ook wat verzoekjes voldoen. Zoals deze van Marco V, Simulated. Just when you thought it couldn't get any better. ID&T Radio. slingeren allerhande banden hier op de draaitafel bij ID&T Radio. Het is ook zo'n plaatje van ik het niet zeker weet. Ik weet niet wie erachter zit. En ik weet niet of het wel prettig in het gehoor ligt. Het is in ieder geval In The Beginning. En het, in de zijkant van de vinyl staat geschreven Tsunami. En ook de reaction sheet moest naar het hoofdkantoor van Tsunami. Het label waar onder andere Ferry Corsten al zijn spullen op uitbrengt. En daar komt dit ook op uit. Het is erg nieuw, erg experimenteel. Maar ik ben nooit vervelend genoeg om iets nieuws te draaien. Ik wil nog even melden dat we live in de studio zijn vanavond. En het trouwe team van State of Trance zit voor je klaar. Op server irc.webchat.org. En dan hack je Armind, dat is zeg maar de naam van de groep. Mocht je willen chatten met ze. We zitten hier achter in de studio. We hebben al een flink aantal mensen die inmiddels meeluisteren in de show. Je kunt ook gewoon een mailtje sturen. Armin@id-t.com. Vinden we ook goed. En dan zijn we toegekomen aan de Tune of the Week. Je weet het, iedere week hier in de State of Trance draaien we een plaat waarvan wij denken, nou, daar ga je in ieder geval nog wel wat meer van horen. En deze week is het toch wel een gewaagd exemplaar. Het is een remix van Salt Tank Energy op Bedrock. Plaat die toch al een tijdje uit is weer. Maar de DJ Remix is zo ongelooflijk lekker. Luister maar. Times change, so do names. We'll be right back. Jeremy staat al jarenlang garant voor hele solide producties. Hij verdient het gewoon om een keer Tune of the Week te worden. Als je dit hard hoort, op je vrijdag of zaterdagavond, op het juiste tijdstip, bij de juiste mensen in de juiste club, nou, dan weet je wel wat er gebeurt. Salt Tank Energy. Deze week onze Tune of the Week. En ik moet even het een en ander gaan uitleggen. Ik krijg heel veel mailtjes hier binnen van, ja, wat gaat er nou eigenlijk gebeuren? Nou, ik wist het eigenlijk zelf ook niet, want ik had vorige week aan het einde van de show aangekondigd dat de show zou verhuizen naar donderdag. Dat is ook zo, maar ik heb het nog één keer op vrijdagavond kunnen onderhandelen, om maar zo te zeggen. Laat ik het zo zeggen, voor 90% zeker verhuist A State of Trance naar de donderdagavond tussen 11 en 1. Het tijdstip is misschien niet ideaal. De avond is voor mij wat beter, omdat ik veel in het buitenland zit en daarom de show veel van tevoren moest opnemen. Het haalt toch een beetje het live element weg. Zometeen hebben we nog meer huishoudelijke mededelingen voor je. En dan Ramirez Hablando. You're listening to IDNT. Friday, the 12th of October. Escape Amsterdam. Marmolium. Your Marmolium DJs are Jesper Jones, John Kelly, and Johan Gielen. Marmolium. Tickets are 35 guilders. Available at ticket service and escape venue. October 12th, Escape Amsterdam. Marmolium. Na het succes van deel 1 en 2, Super Strange 3, 15 magische trance-melodieën, gemixt tot een tijdloos album. Super Strange 3, beats included. IDNT, radio, just dance, don't stop, and let the beat heat you up. Ramirez Hablando. Natuurlijk een ongelofelijke klassieker destijds. En door de Belgische bonsai jongens voorzien van een nieuw jasje. Remix van Push. Ik weet niet of deze al in de winkels ligt. Maar deze kan ook aan je verlanglijstje worden toegevoegd, wat mij betreft. Over classics gesproken. Na de volgende plaat is het zover. Vin staat al te trappelen om de plakkaat vinyl van een paar jaar geleden weer op de draaitafel te leggen. Maar eerst nog even Tranquility Base, de tune of the week van vorige week. This is IDNT Radio. Tranquility Base gaan twee mannen schuil van het team van Above and Beyond. En de remix is ook weer van hun drie. Above and Beyond dan. Razorfish was vorige week onze Tune of the Week. En we zijn weer heel blij dat hij er is. Voor de laatste keer op vrijdagavond, Ruud. Hallo. Jij hebt de party guide, ja? Ik heb de party guide, ik ga hem meteen voorlezen. Vanavond in de Melkweg in Amsterdam. Earth Special Event met Sister Bliss. Jawel, die van Faithless. Jerry Bonham en Per. En Bulletproof in de Matzo hier in Amsterdam met Deep Rooted, Andy Hayes, Dom en Roland. En in Rotterdam, Nighttown, Future, met Michel de Heij natuurlijk. Dan morgenavond, Supreme The Power Zone met Jurgen, Vandy en Ismedio Blitz Fashion Show. Oh, dat klinkt wel leuk. Dat klinkt aantrekkelijk, denk ik. En Express 2 die komt zowel in de O in Arnhem als in Den Haag morgen. En in Eindhoven hebben we Extrema Presents Rewind. Met onder andere Q-Lock, 100% Isis, Secret Cinema, Live, Remy, Lady Ida, Marisol en Dave Clark. Jawel. En morgenavond in Leiden Soundlab LWC met Greg Walsh, JD en de Beat Source Engineers. Oké dan. Dat moet goed zitten. En morgenavond ook in Rotterdam, in Nighttown, Pure Progress met Lucien Ford, Jerry Bonham, Quiver en San. En de laatste, ter gelegenheid van het 6-jarige jubileum van Cosmos. In het Citadel Park, onder andere Damon Wild, Joey Beltram, Technesia, Island Knights, Joel Mull, Pure Science en many, many more. Oké dan, nou dankjewel. Alsjeblieft. Je wekelijkse bijdrage. Ben je er eigenlijk bij op donderdagavond? Moet ik er even over nadenken. Moet ik er even over nadenken, oké dan. Het is 8 minuten voor 11, ook meteen maar tijd voor de Classic. Zoals je weet, iedere week draaien we hier een Classic. En hij mag het dit keer zelf zeggen. Leuk dat je er weer bent. Dankjewel. We zitten hier met z'n allen te chatten op IRC. Het adres was... irc.webchat.org en het kanaal is Rmind. Wil je meelullen met de gasten hier of heb je wat vragen, wat dan ook? Altijd leuk. En de Classic, het is zover. Point Blank met Manx... theme of Brave New World. You thought it couldn't get any better. IDNT Radio. Point Blank Manx Theme. Plaat ons wat mij betreft in ieder geval jaren zijn tijd vooruit. Vreselijk onderschat. En achter Meng gaat niemand minder schuil dan Jeroen Verheij. De man heeft niet zo vreselijk veel platen uitgebracht, maar wat hij dan uitbrengt is dan ook wel weer verschrikkelijk veel goud waard. De classic deze week op ID&T Radio. Ik heb nog één plaatje voor 11 uur, dan gaan we non-stop in de mix hier op ID&T Radio. Plaatje gestuurd van niemand minder dan Maarten van der Vleuten. Een nieuwe release op Glam. Variations on a Love Theme. ID&T Radio. Dance is what we do best. Kwaliteitsproduct hoef je niet ver van huis te zijn. Glam Records. Klinkt alsof het uit Engeland komt. Komt uit Den Bosch. Maker Van Vleuten. De titel Variations on a Love Theme. Ik moet wel zeggen dat ik dit wel een hele heftige variatie op een liefdesthema vind. iets over de klok van 11 in de State of Trance. Bandrecorder scherp, want die gaan we naar de boodschappen non-stop in de mix. You're listening to IDNT. Strictly on IDNT Radio. Okay, let's kick off another brand new hour to heat you up. People are addicted to money and sex. Addiction. A compulsive need for and use of a habit-forming substance. Addiction. Such as heroin, cocaine, nicotine, alcohol. A compulsive need for and use of a habit-forming substance. We want it. You need it. Addiction. You got it. I want it. Addiction. We want it. You need it. Addiction. You got it. I want it. Addiction. We'll be right back. Some people are addicted to heroin, nicotine, or alcohol. Others are addicted to sex and love and money. Close your eyes. Use your mind. Just you and me. after all these shattered dreams. Here's my sweet revenge. We'll be right back. wekelijkse dosis teringherrie hier op ID&T Radio. Het einde van het uur non-stop in de mix. The State of Trance. En zoals ik al eerder zei, waarschijnlijk ook de laatste keer dat deze show op vrijdagavond te beluisteren zal zijn. Ik weet niet vaak genoeg zeggen, deze show verhuist. Nou, met grote zekerheid kan ik wel zeggen naar de donderdagavond tussen 11 en 1. Dus ik hoop dat jullie er dan ook van harte bij zijn. De playlist. We begonnen met Quasi Stereo featuring ACL. Addictions vind je op Anodyne. Tweede plaat Face Energy, Face Strength. Dat was een bootleg. Derde plaat A Love Shy, Drums for Better Days, Who's Tunes. Vierde plaat Jen Johnson as the Cracks Appear, Highland Remix is dat. Op Perfecto zit dat. Vijfde plaat Plastic Angel, Sweet 16, Corvin Dalek Remix op Wash. Zesde plaat Nilo of Nilo, A Summer Song, Be My Friend. En dat zit op Perfecto. De zevende plaat Ayumi Yamasaki, Appears, Armin van Buuren, Sunset Dub. Achtste plaat Ambassador, The Fate, Oliver Leap Remix. Negende plaat Blank & Jones, Nightclubbing, Airwave Remix. Ene laatste plaat was van Sandy en Sign Sweeper, Shake It, Filterheads Remix. Infrared Recordings, vind je dat? En dit is de promo die vorige week ook al in de tweede uur had zitten. Ik denk inmiddels dat hij Jeft heet. Het is een promo. Het is gewoon Nederlands. Het zit gewoon bij United Recordings. Alle titels en meer kun je nalezen op www.armin.nl. En ik wil jullie vanaf deze plek een enorm fijn weekend wensen. En ik hoop jullie weer te zien voor een nieuwe aflevering van de State of Trance op donderdagavond tussen 11 en 1. Dankjewel. ID&T Radio.